Na mondjad! Mondom, hol vagy te? Anyuik, ne! Én is megyek, akkor csátatom a kulcsot, hogy rálevett téged meg? Ha nem, ki akkor zárkul, de rendesen ott, akkor gyere! Na, szia! Megnézem a telefonommal, mi lett a sorsa. Jó, szia!